Egy nő annyit ér, amennyit költenek rá. Hangzott el nemrég az RTL-en indult a Város királynői, The Real Housewives of Budapest című műsor egyik szereplőjétől. Mónika szerint minden nőnek a gardróbja a szentélye. Itt sorakoztatom fel a táskáimat, minden nap elsétálok mellettük, és meg is simogatom őket. Szerintem 10-12 budai ingatlan árával vetekszenek, tette hozzá. Egy másik résztvevőnek, Zsuzsának szóba sem jöhet olyan randi, ahol a csekk nem kerül legalább annyiba, mint a rúzs, amit visel. Laura pedig egy 1,5 milliós gyűrű megvásárlásakor nevetve közölte az eladóval, hogy a férje is örülni fog, amiért keveset költött. A reality koncepciója hasonló, mint a kőgazdag fiataloké, sőt néhány éve már futott is a műsor, de akkor a Viaszat 3-on, Feleségek luxus kivitelben címen. A mostani valóságshowban 7, a felső 10 000-be tartozó gazdag nő mindennapjait követi a kamera, akik a pénzszórásukkal és első világbeli problémáikkal hergelik a tévénézőket, fogalmaz a szeretlekmagyarország.hu. A műsor egyébként abban eltér a korábbiaktól, hogy sikeres, saját jogukon meggazdagodott hölgyeket is bemutat. Elkeserítő, hogy az RTL felült erre a vonatra, erre az irritációkeltés vonatra. És ezúttal nagyon különös élmény, nem az RTL a trend diktátor, hanem a trend követő. Ez itt valami megfordult. Ilyen eddig nem volt. Eddig mindig úgy történt, hogy az RTL az hozott egy formátumot, és a kisebb meggyőződésű, vagy kisebb kreatív kapacitású kereskedelmi tévécsatornák. Kisebb kockázatot vállaló. Igen, igen. Vagy hát tudod, kisebb lemásolták egyel szegényesebb kivitelben. Loptak, vagy másolták, vagy vettek, vagy loptak olyan ahhoz hasonló formátumot. Nem mindig van. Beindították párhuzamosan, szinte mindig. Nem az utóbbi évtizedeknek. Az utóbbi, való világ egy kvázi lopott formátum, tehát hogy az saját formátum, hát, nem fizetünk. Míg a TV2 az leperkálta az Endemolnak a Big Brother-ére. Volt ilyen, de nagyon régen volt ez az idő. Amikor még a TV2 dáridójára az RTL mulatóval felelt, meg amikor a TV2 Big Brother-jére az RTL való világgal felelt, hát ez valami 20 éve volt már, vagy még annál is több. Az azóta eltelt 2 évtized során az volt a menet, hogy az RTL hozott egy formátumot, és a TV2 lekövette, és lehetőleg ugyanabban az idősávban sugározta a kicsit bénább, kicsit gyengébben előadott hasonló formátumát. És most ez tökre megváltozott. És ahogy a nézettségi rekordok is megváltoztak, vagy helyesen. Úgy tűnik, hogy az diktál, akinek nagyobb a nézettsége, és az követ, akinek kisebb is. Hogy szó nincs arról, hogy az RTL volt eddig a kreativitás, és akkor a TV2 volt ez az olcsó, filléres, ecseri piacos lopkodás, hanem hogy ez mindig is úgy volt, hogy akinek nagyobb a nézettsége, attól lop az, akinek kisebb a nézettsége. Csak eddig ez az RTL-nek volt mindig nagyobb. De nem láttam, hogy ez annyira megfurult van. Mert most egy ilyen műsor van, de egyébként most ért véget az Árulók az RTL-en, most ért véget a Starbucks az RTL-en, amik mind olyanok, és nagy sikerűek voltak. Gyakorlatilag hát az saját maguktól kölcsönözték, de például az Árulók az kifejezetten kreatív, vagy valami olyan formátum, még eddig nem igen, de az a helyzet, hogy az RTL eddig ezt a hétköznapi ember arcába mászást, ezt a gátlástalan proliveretést, pénzes proliveretést, ezt a Gucci-val, meg Armani-val, meg Louis Vuitton-nal való szociális izgatást, ezt legalább eddig nem művelte. És most az RTL is beszállt ebbe. És tudod, eloszlatta a legeslegutolsó kétséget is afelől, hogy bármennyivel is különb. Vagy hogy ilyen mélyre azért nem hajol le, mert az RTL azért mégiscsak inkább szórakoztatni akart. Nyilvánvaló, itt nem szórakoztatásról van szó, hanem ők hívják szórakoztatásnak, hanem az összes receptor szétégetéséről van szó. világos, hogy hergelésen keresztüli feszültség, megbotránkoztatás, ízli, de eddig csak ízléstelenséggel botránkoztatott az RTL, és nem szociális izgatást folytatott. Azért ez más. Hadd emlékeztessek azért még egy-két érdekes vándorútvonalra. A Voice korábban a TV2-n volt, most az RTL-en van. A Survivor a Viasaton került először képernyőre, most az RTL futtatja már néhány évada, és az Eden Hotel, ami először a Viasaton volt, aztán a TV2-n még botrányuk is volt a kellemetlen éjszakából, az most az RTL-en fut. Tehát, hogy ez, amit te most megfigyeltél, hogy van egy ilyen visszirányú migrációja a televíziós formátumoknak, az azért utolérhető más programok esetében. Én nem érzem ezt a csalódottságot, mert ezt már hamarabb éreztem jóval, tehát nekem nem voltak illúzióim jó ideje az RTL kapcsán. Ami a való világgal történt az elmúlt 10 évben, az egy olyan tragédia, egy olyan, tehát ha valahol lementek az aljára, az volt azoknak az utóbbi szereplőgárdája, és amikor történtek. Okay. Ezek már nem az országos csatornán mentek. Később volt. Aha, igen. Na, az igaz, hogy az utóbbi években már nem. Ezt aláírom. Egyébként nekem ebben az egész feleségek luxusvitel, de még a kőgazdag fiatalokban is az az érthetetlen, hogy úgy tűnik, hogy ez egy semmilyen értelemben nem sikerült koncepció. És inkább ezért nem értem, hogy miért vette át az RTL. Ő most kivételesen lehet, hogy először is hadd említsem a piacvezető és a kihívónak a szerepét. Coca-Cola, Pepsi és az összes többi üdítő. Tudod, hogy mindig minden piacon, akárhogy van 60 szereplő, azonosítasz egy piacvezetőt és egy kihívót. Mondjuk, hogy a piacvezetőnek van 45%-os részesedése, a kihívónak 35, és a többieknek meg 3-3-3-3. Ez a két szerep cserélt helyett, mind a kettőhöz másmilyen bevétel és profitszerzési stratégia tartozik, és valószínűleg ezt követik. Én nem tudom, hogy ehhez hozzátartozott-e az, hogy ugye a kockázatot azt a piacvezető vállalja, hiszen ha ő veszít a státuszából, még mindig nem a második helyre csúszik, ezért ő az úttörő éle a televíziózásnak, hogy kipróbálja ezt is, meg azt is, és hogy esetleg ez megcserélődik, és így viszont a kihívó kényszerül rá arra, hogy ő biztosra menjen, inkább formátumot vásárol, mert az már bejött. Na most ebben az esetben az RTL nem a TV2-t utánozza le, bár abban utánozza, hogy akkor ez a magyar piacon is működhet, hanem megvásárolta a Real Housewives szériát, ami azért, idézőjelben mondom, bizonyított Los Angelesben, George Atlantában, meg mit tudom én hol, tehát abból már van egy csomó városra jellemző széria. Az érzésem van, mint amikor az X-faktorban, meg a Megasztárban évek óta próbálták elérni, tudod, hogy úgy tapsoljon, meg úgy tomboljon a statisztákból összeálltákolt közönség, mint ahogy Amerikában ez természetes, mert ott teljesen más a lépték, mint ami Magyarországon. Tehát a kőgazdag fiatalokra visszatérve, és hasonló ez a feleségek luxus kivételben is. Hergen is lenne a cél, de igazából az egész nevetséges, tehát azt a küldetését sem teljesíti valójában be, hogy azon felháborodja, hogy úristen, én nem tudom megvenni a 2 kiló trapistát a gyerekeknek, csak a 0,5 kilót, pedig sajtos tésztát akarok csinálni, és ő neki meg bezzeg úcsia van. Hát nem, tehát ki hiszi el? Tehát nem hiszed el, tehát az egész egy rendkívül átlátszóan mesterkélt műanyag. De nem az a lényeg, hogy elhiszed-e. Az a lényeg, hogy belemásznak a pofádba és beleköpnek. De akkor tudsz igazán felháborodni, ha elhiszed. De lehet, hogy nem organikus köpetet kapsz az arcodba, hanem műanyag köpetet kapsz az arcodba. Lehet, hogy nem igazi, de pont ugyanúgy csattan, és pont olyan megalázó tud lenni. Tudod, lehet, hogy nem hiszed el, mert béna az egész, de a szándékot nem érted félre. Tudod, hogy hergelni akarnak, hogy a pofádba akarnak mászni. Tudod? És hogy az RTL elirigyelte ezt az élményt, hogy a TV2 kőgazdag fiataljainak, meg a Viaszat 3 luxus feleségeinek a látványától a magyar ember azt mondja, hogy rohadjatok meg, rohadjon meg az elit, pusztuljatok. Tudod? És az RTL azt mondta, hogy mi is akarjuk ezt, hiszen mi is az elit vagyunk, mi is a kommunikációs elit része vagyunk, minket miért nem gyűlölnek ennyire, miért nem vetnek meg ennyire? És tudod, ez már nem, ez, itt már rég nem arról van szó, hogy állarcban éneklünk, és akkor ki lehetünk. Meg már rég nem arról van szó, hogy a villában leköpjük egymást, hogyha a másik nem takarít, vagy mosogat, vagy takarodik haza. Tehát ez valami más. Ez valami szándékos bújtogatás, gyújtogatás. Tehát ez tényleg olyan, mintha a szalmát gyújtogatnák, és az emberek, akik féltik a házukat, meg az életüket, ezt így végig kéne, hogy nézzék, hogy ők a száraz szalmát gyújtogatják. Én különösen azt tartom ízléstelennek, hogy ez milyen időzítést kapott. És nem a vallási értelemben beszélek most arról, hogy itt az adventtel párhuzamosan szépen elkezdődött egy ilyen műsor, hanem amikor már végképp a forintális problémáról, tehát itt mivel hergelnek? Azzal hergelnek, hogy amikor te neked problémát okoz a rezsi kifizetése, és nem tudsz elutazni nyaralni, talán jó esetben egy hosszú hétvégére, aközben mások röhögnek rajta, hogy a 1,5 millió forintos gyűrű az apró pénz, és az olcsó. És mikorra időzíti ezt nagyon szép érzékkel a főcsatorna? Az infláció, ez ilyen inflációs környezetben, akkor, amikor már... Szoros, de, vagy hát de, kettő én azt vesz, gondolom, figyelj, azt mondja, gondolom, hogy 10-12 budai ingatlan értéke van a táskáiban. Ha most akkor ezt az inflációval korrigáljuk ezt a mondatot, és azt mondja, hogy 6 budai ingatlan értéke van, nem akkor mi ugyanúgy érzem magamat. Nem az inflációról beszélek, hanem ha itt az a cél, ahogy a Robi fogalmazott, hogy az arcodba tolja az elitet, és az arcodba tolja, hogy mások bezzeg milyen körülmények között élnek, akkor most az inflációt hagyjuk is. Most éppen embereknek 10 000-ei még próbálják kisakkozni, hogy hogyan vásárolják meg a karácsonyi ajándékot, amivel örömöt is okoznak, de még akciós is lehetőleg. Érted? Annál jobban erre működik erre a hergelés, amiből lehetne éppen hát, forradalmi igen. hergelés is, de igen. hát a TV2 is csinálja, tehát mégse az. Szerintem egy szinten feljebb lépett az a húzás, amikor egy reality-ben a legellenszenvesebb karaktert igyekeznek mindenféle védettséggel, meg mindenféle taktikával bentartani a szerkesztők, hiszen nézettséget okoz. Miért tennénk ezt egyetlen szereplővel a reality-ben, ha megtehetjük a teljes reality-vel? És akkor ez a következő lépés. Igen, de tudod, ez már ennek már semmi köze nincs a szórakoztatáshoz. Ez a kiborítás. Az irritálás, amikor a gépontodat, aminek nem tudsz ellenállni, azt baszkurálják, hogy a végén epét hány. És vitustáncot járj. Ez szimbolikus. Ennek szimbolikus jelentése is van. Hogy a város királynői. Ugye itt arról volt szó, hogy itt köztársaság van. Ugye arról volt szó, hogy itt nincsenek királyok, meg királynők. Arról volt szó, hogy itt polgári társadalom van. És ennek a tagadása, tudod, nem azt mondják, hogy a város úrnői. Mondhatnák ezt is. Ez is ízléstelen lenne. De nem a város nagypolgár dámái, vagy burzsoá dívái. Mondhatnák mindezeket, és az még beleférne a polgári társadalom keretei közé, hanem ők azt mondják, hogy királynői. Tudod, ők uralkodnak. Itt tudod, ez a kimondása annak, hogy nem polgárok társadalma, hanem vannak kiváltságosok, és a kiváltságosok azok uralkodnak a kiváltságuk által, aminek a hatalmi jelvénye ez a műsor. De a műsor, ami által... Mi az ő királyság? Vagy akkor még nem volt olyan feudalizmus, amit reprezentálni kell. Igen, de a Zambó Jimmy nem a Zambó Jimmy. A Zambó Jimmy az egy olyan király volt, akit a magyar nép koronázott meg a Dunajegén. Azt alulról emelte föl a nép a királyi trónra. Ezzel szemben a város királynői olyan királynők, akiket az elit, a magasságos elit, itt most a kommunikációs elit, az RTL emel föl arra a bizonyos trónra, ahonnan ők uralkodnak. Tudod, ez valami egészen más. Ezek, tudod, ahogyan más Erzsébet királyné, aki az emberek szeretetét bírja, és más Gertrúd, tudod, a zsarnok királynő, akit, aki az emberek gyűlöletét bírja. A trónra, ahol uralkodnak, meg ahonnan lenéznek. És ahonnan lenézve, a szó mindenféle értelmében lenézve elhangzik az a mondat, hogy egy nő annyit ér, amennyit költenek rá. Tehát, hogyha rád Lázár János költött feleségnek való bejelentkező mondat, nem? Hogy ő mit mondott? De ha rád, kedves tévénéző, nem költött a férjed az elmúlt hónapban semmit, akkor az azért van, mert te ennyit érsz. Mm-hmm. Nem azért, mert ennyi pénzetek mm-hmm. van, nem azért, mert egyébként lehet, hogy ott kéne hagynod a Jóskát, hanem azért, mert te ennyit érsz. Zsuzsa így fogalmaz. Szeretem a drága dolgokat, a pénzt, amit keresek, szeretem elkölteni. Úgy élek, amiről gyerekkoromban csak álmodozni mertem, a felsőbb körök életszínvonalán. Luxusházban, az egyik legdrágább környéken lakom Budapesten, mondja Zsuzsa. Csak tudod, aki tényleg burzsoá, az nem mondja, harsogja négy égtáj felé, hogy én burzsoá vagyok. Vegyétek észre, hogy itt vagyok, burzsoá vagyok. Úgy élek, hogy nagyon gazdag vagyok. Álmodni sem mertek ekkora gazdagságról. Tudod, nem elég Zsuzsának a gazdagsága, nem elég Zsuzsának a luxus háza, hanem Zsuzsának kell magyaráznia ezt, mert legalább Zsuzsa magyarázza a barátnőjéről. A barátnője meg magyarázza vissza Zsuzsáról. Mégsem annyira közönséges, mint amikor magukról magyarázzák és győzködnek minket, hogy ők nagyon-nagyon gazdagok, vegyük észre, hogy ők nagyon irigylésre méltóak. Ezért röhögök most is. És a gardróbomból szerintem egész évben nagyon sok nő fel tudna úgy öltözni, hogy még mosnia sem kellene, mondja Violetta. Na ezzel nyilvánvaló, hogy ezek a mondások, ezek kémcsövekben lettek kimércskélve, hogy pont úgy másszon bele a pofádba, hogy ne bírj ellenállni neki, tudod? Mosnia sem kellene. Ez jóformán emlékeztet Soros Györgyre, aki egyszer vett fel egy inget, és azonnal eldobta. Meg a Berki Krisztián. Igen, igen. A Berki Krisztián, a Berki Krisztián, úgy van, hogy a Berki Krisztián azt hazudta azt hiszem, hogy a pornómilliárdos, a Gattyán György, az ezt mesélte a Sorosról, de hogy még ő maga, egy informatikus. Ő maga sem engedheti meg magának, hogy egy inget egy viselet után kidobjon, vagy szegény háznak elküldjön, de ő mesélte a Soros Györgyről, hogy Soros György, aki a Gattyán Györgyhöz képest egymás nagyságrendje a gazdagságnak, hogy ő tényleg nem mos soha. De tudod, nem Soros György magyarázta ezt magáról. Ja. Nem ő volt az, aki kiállt és azt mondta, hogy én annyira gazdag vagyok, halljátok ezt, hogy még sosem volt rajtam mosott ruha. Mert hogy Violetta itt ezzel henceg, hogy igen, ő tulajdonképpen annyiszor vehet föl, vagy akár egyszer vesz föl egy ruhát és eldobja, és sosem fogy ki a gardrób szekrényből. Mindezt több nő tudja párhuzamosan egy egész éven át az ő gardróbjából megvalósítani. Berki Krisztián tudná, hogyha bejáratos Berki lenne Violetta gardróbjába. Berki Krisztián saját magáról mondta ezt, és ki is derült utána már, hogy nemhogy a fele nem volt igaz, semmi nem volt igaz belőle. Na ez úgy van, hogy az áll a fényben, akinek nincs saját fénye. Igen. Tehát tudod, az hirdeti a saját hírnevét, aki nem híres. Azért kell hirdetnie. Az a durva, hogy itt a sorozatban válogatott szereplőknek a kontrasztjából ez rögtön ki is tűnik. Tehát, hogy van ott olyan szereplő, akik olyan gazdagságban élnek, vagy tudnak felmutatni legalábbis, de nem pazarolják el, amire ez a Zsuzsa mondjuk konkrétan letette a haját. Tehát, hogy ott rögtön megérezte, mi hogy jó, az, ami nem egy valóban gazdag embert, mondjuk ebben a körben van olyan, aki tényleg nagyon jómodú. Miért szerepel ilyenben? Miért vállalja el? Azért, mert kap érte pénzt? Gondolom nem. Azért, mert majd ettől híresebb lesz. Mi hajtja ezt? Látszódni szeretne, meg szeretné örökíteni, hogy akkor ez így van. Vagy a fiatalságot, vagy a gazdagságot, ami éppen körbeveszi. Tehát, hogy minden ehhez megvan, minek ami kell egy tévéműsor, amikor a közösségi média sokkal, de sokkal nagyobb felületet tud már az ismertséghez biztosítani. Mert ez jobban rámutat a részletekre, hogy nem annyira hazugság, mint a közösségi média. Tehát, hogy ott eldöntöd, hogy merre fordulsz a nappalitban, ahol éppen nincs egy szennyes rakás vagy egy ruhaszárító, addig, amikor a tévéstáb pásztázza végig az otthonodat, már aki beengedte őket nem egy kameraszögből, az hát árulkodóbb. Ezért ez idézőjelben mondom hitelesebb mutogatása, csak mondjuk tényleg ez a luxusháznak megénekelt valami, ez ránézésre körülbelül a facsemeték körül, ahol a Hajdú Péterék laktak, vagy láttam egyszer, tehát ilyen semmi irigylésre méltó nincs benne. Nem az van, hogy egy svábhegyi domboldalon egy akkora telek, hogy sírva fociznak a gyerekek, mert hegyet kell mászni. És vajon mekkora az a gázsi, ami már nem sértő ezeknek a szereplőknek? Ez érdekes, mert annyi pénzt költenek időnként. De szerintem miért kell szükségük van gázsira? Tehát nem kis emberek, hogy fizetést szeretnének kapni, nincsen szükségük rá. Nem ingyen, hanem ők tudod, szeretnék megmutatni a maguk gazdagságát, hogy látszódjon, hogy ebben az országban munka nélkül is nagyon sikeres lehet egy nő. Mondjuk jól házasodik. De vagy megfelelően. Fogadjunk, hogy lakberendező a fele, meg mik az ilyen divat. Lakberendező van ingatlanos. Közötte. Ingatlanos van? De ingatlan fejlesztő van a férjek között. Férjek. De van örökös, és van vállalkozó is között. Tehát arról van, és arra büszke az RTL, hogy a műsor szereplői között vannak olyanok, akik a maguk jogán gazdagodtak meg. Itt nem sikerült teljesíteni a Housewives megoldást. Igen, és kivételesen az lett volna a feladat, hogy a papától jön már, mint hogy a fértől jön a pénz. Miután ezt nem sikerül mindenki esetében teljesíteni, rögtön klikkesedni kezdenek azt szerint, hogy te új gazdag vagy, én sokadik generációs, vagy pedig pont fordítva, hogy én magam dolgoztam érte, te viszont csak azoknak a férfiaknak, akiknek van eszük, és ők tartják ki, el, vagy emelik föl, vagy mit pénzelik a feleségüket, hát eszébe nem juthat szerintem a feleség nagy részének, hogy ő egy ilyen műsorba elmenjen. Tehát ott azért a férjé a szó. Az beszédes, hogy a jelenlegi volt, vagy egyelőre még megtartani tudott férjurak közül ki hány másodpercet hajlandó szerepelni. Van, aki ilyen fejvágásokkal, de azért elvisel egy, mit tudom én, egy nettó 18 perc képernyőidőt a nője kedvéért, van, aki nem. Van, aki meg még az országban sincsen, de érdemes rákeresni a David Solomon Canada Google kifejezésre, és akkor ott a Department of Justice-nak a különböző végzésein meg lehet tudni, hogy honnan érkeznek az első néhány milliók dollárban a Zsuzsa esetében. Aztán ezt ha valaki nem hiszi, ha elhiszi, akkor meg elhiszi, de egy nagyon szövevényes sorsot foglal össze ott a bíróság a végzésben.